Nou, dat was heel toevallig dat jij mij belde vanochtend. We hadden wel eens mailcontact gehad. Maar in één keer heb ik hier te maken met een Vlaming in Den Haag. Wat doet die Vlaming hier in Den Haag? Ja, Marco, om op je vraag te antwoorden, nu hier toevallig in een bruine kroeg zitten, in een cafeetje. Ik heb je eigenlijk opgezocht omdat ik al een tijdje op zoek ben naar Paul Verhoeven, de regisseur, die naar ik verneem in Den Haag woont en de film De Stille Kracht van Louis Couperus gaat verfilmen begin volgend jaar. Het is een droom om hem te kunnen ontmoeten sinds ik hem in Zomergasten zag, deze zomer. Waar hij een enorme indruk op me heeft gemaakt. Ik heb het boek van Paul, Jezus van Nazareth, gelezen. Volgend op het interview in Zomergasten. Ongelooflijk boek. Nu is het zo dat ik zelf ook werk aan een jeugdboek, aan een spannend jeugdverhaal. Dat eigenlijk een omgekeerd scheppingsverhaal is. Ik mag jou hier eigenlijk niet te veel vertellen. Omdat ja, het is eigenlijk een beetje mijn geesteskind en het plot gaan verklappen, dat zou nu zonde zijn. Hè. In ieder geval weet ik dat indien ik Paul zou kunnen spreken, dat hij oren zou hebben naar wat ik hem te vertellen heb over het boek. Ik ken wel iemand, die kent weer Paul. Die kunnen we zo even bellen. Dat is onze nachtburgemeester van Den Haag. René Bom heet hij. En die leidt toeristen rond hier door Den Haag. En die heeft heel veel vrienden. En een van zijn vrienden is Paul Verhoeven. Dus die ga ik straks even bellen. Sowieso, dat gezegd hebben we. Maar wat wel interessant is voor mij, om van jou te horen hoe jij nou bij mij terechtkomt. Want jij woont in Gent. Ik woon in Den Haag. Paul Verhoeven woont ook in Den Haag. Maar hoe is dat gegaan? Misschien kan je daar iets over vertellen. Ja. Dat is eigenlijk door middel van de grote elektronische tovenaar, de digitale tovenaar zijnde het internet. Je begint dus met het bekijken van Zomergasten, dan ga je zijn naam ingeven. Dan kom je uit bij of in Den Haag, waar je leest dat hij gaat filmen. Volgend jaar, 2011. Dan kom je op Haagse Post terecht, dan lees je commentaren. In de website van de Haagse Post. En dan zie ik plots de naam Marco Raaphorst. Het gevolg was dat ik eigenlijk heel spontaan ben gaan schrijven naar jou. Als je weet dat we sinds... Mijn zus, het is eigenlijk een driemanszoektocht. Mijn beide zussen die helpen mee, die zoeken mee. Dan weet je dat we toch al een tijdje vrij intensief op zoek zijn. We hebben een contactadres gevonden ook in L.A., in Los Angeles, van een agent van Paul. Maar we vonden het zo gek. We vonden het zo gek omdat we eigenlijk op enkele uren afstand in België, in Gent, wonen. En een omweg via L.A. Stel je voor dat je het vliegtuig zou nemen naar L.A. om dan opnieuw naar Den Haag te vliegen, terwijl dat je hier vlakbij bent. Dat is absurd, hè? Dus van daaruit is het eigenlijk gegroeid. Het is eigenlijk mijn eerste boek. Een serieus project. Een verhaal in 13 hoofdstukken. Dat, zoals ik al zei, eigenlijk een beetje een omgekeerd scheppingsverhaal is. Hè? Met een paar hoofdpersonages. En uiteraard de strijd tussen goed en kwaad. Het thema of het kernpunt van het boek is eigenlijk de smaak. Maar veel meer mag ik eigenlijk niet vertellen, want dan verklap ik natuurlijk het plot. Hè. Nu, ik hoop dat er, wie weet, een mooi contact tot stand kan komen. Het idee tot het boek bestaat intussen al 30 jaar. Het heeft 30 jaar tijd gehad om te rijpen. En wordt nu dus neergeschreven. Hè. Het stamt uit onze schooltijd, toen we aan een internaat zaten in België. En heeft te maken met een aantal uitzonderlijke leerkrachten die deel uitmaakten van onze schooltijd. Hè. Ja, ik ga even René bellen. Hey, ik zit hier met een Vlaming naast me. Die is bezig met een boek, Maar die wil dat Paul Verhoeven dat boek gaat verfilmen. Die heeft een waanzinnig verhaal. Nou ben jij de schakel, de gouden schakel naar Paul Verhoeven, toch? Hoe gaan we dat oplossen? Hoe kan... Ja. Oké. Nou, er kan ook een andere... Ja. Jij bent volgende week ook in Nederland weer, hè? Volgende week woensdag ben ik normaal gezien terug hier, ja. Volgende week woensdag is hij ook hier, sowieso. Ja, wat hij het liefste wil, is natuurlijk een afspraak met Paul. Maar, ja. Ja? Ja. Ja, dat zou te gek zijn. Oké, nou doen we. Ik kom erop terug dan, ja? Oké, joe, ciao. Oké, hoi. Hoi. Hij zit nou niet in Nederland. Maar je hebt zelfs kans dat Paul gewoon volgende week even langs wil komen. Want René zegt ook van hij woont in Den Haag. Ja. Dus... Maar goed, dat is even de vraag van hij zit nu niet in Nederland, of die volgende week terug is. Maar René zegt ook van hij zit meestal met de kerst, is hij wel in Nederland. Dus ja, en wat René zegt, doet niet zo moeilijk. Hij kan natuurlijk altijd even langskomen, kop koffie drinken en misschien kan je het uitleggen hoe het zit. Dus dat zou super zijn, of niet? Weliswaar ben ik niet gewend om tegen apparaten te praten, dus ik ben nogal onwennig op dat vlak. Ik zit meer voor het papier en voor de pc. Maar dat zou prachtig zijn natuurlijk. Ongelooflijk. Bedankt in ieder geval. Oké, nou ik ben benieuwd, want zoals het erna uitziet, hebben we volgende week misschien een ontmoeting met Paul Verhoeven.